الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يسرون وما يعلنون سورة البقرة صورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, اللہ تعالی کی وحدانیت کے مسئلے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس بات رسالت, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر تھے, تا قیامت کوئی اور پیغمبر آپ کے بعد نہیں آئے گا. آپ صاحب شریعت اور اس مسئلے پہ مامور من اللہ ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے برسر پیکار ہونا. چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک. دو باب پہلے حصے کی سورت کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. تیسرا باب شروع ہے. تیسرے باب میں تخصیص بعد التامیم ہے بنی اسرائیل کو. لفظ یا بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے. 6 خطابات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. پہلا خطاب 47 سے 62 آیت تک, 8 نعمتیں, 2 نقمتیں, اور اختتام خطاب ترغیب الی الایمان و اعمال صالحہ. دوسرا خطاب 63 آیت سے لے کر آیت نمبر 82 تک ہے. اس دوسرے خطاب میں 2 قسم کے یہود کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی قسم وہ یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں، پرانے زمانے کی یہود، ان کی اللہ رب العزت نے تین قباحتوں کا تذکرہ فرما لیا. پہلی قباحت نقض العہود، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو یہ لوگ توڑا کرتے تھے، قدم بقدم اللہ کے حکم کی اہل شکنی، اللہ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی، ان لوگوں کا روش اور نہج بن چکی تھی. دوسری قباحت پرانے زمانے کی یہود کی، الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں ان لوگوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا، یعنی اللہ کا وہ حکم جو پرانے زمانے کے یہود کی خواہش اور مزاج کے برخلاف ہوتا، تو یہود اللہ کے حکم کو ٹالنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلوں بہانوں کا سہارا لیا کر دیتے. تیسری قباحت قتل النفس و اتهام البری، مارنا ایک انسان کا اور اس کے قتل کی نسبت ایسے آدمی کی طرف کرنا جس کا قتل سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے زجر ذکر کر دی، دھمکی کہ آپ کے دل میں سرے سے کوئی نرمی کا گوشہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی اطاعت کا اور نہ بندگان خدا کی خیرخواہی کا کوئی جذبہ بھی آپ کے دل میں بھی نہیں ہے. آپ کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھروں میں کچھ بھی فائدے ہیں، عوام کو کچھ فائدے دے رہے، بندگان خدا کو کوئی فائدے پہنچا رہے، مگر آپ کے دل او یہود پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ سے خیرخواہی کا جذبہ سرے سے مسلوب کیا گیا ہے، سرے سے آپ میں اس صفت خیرخواہی کی فقدانیت موجود ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یہاں سے موجودہ زمانے کے یہود، موجودہ زمانے کے یہود سے مراد وہ یہود جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. یہود کی اللہ رب العزت چار قباحتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، چار برائیاں، چار قباحتیں، چار پہیدی اللہ رب العزت موجودہ زمانے کی یہود کی فرما رہے ہیں. پہلی قباحت تحریف، پہلی قباحت کیا ہے؟ تحریف. اس آیات میں اللہ رب العزت ان کی پہلی قباحت کا تذکرہ فرما رہے، تحریف. آیات کی معنی پہلے میں ذکر کر لیتا ہوں، اس کے بعد ڈیٹیل کی پوچھ. افتطمعون، آیا توقع رکھتے ہو آپ، آیا توقع رکھتے ہو آپ، اے ایمان والو، ان یؤمن لکم، کہ تصدیق کریں گے آپ کی یہ یہود، کہ تصدیق کریں گی آپ کی یہ یہود، وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ہے گویا ان میں سے یسمعون کلام اللہ کہ سنتے ہیں اللہ کی کلام کو، تحریک کرتے ہیں یہ لوگ ان میں سے من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر وہم یعلمون، اور یہ لوگ یعلمون جانتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمن لکم، آیا توقع رکھتے ہو تم او ایمان والو کہ تصدیق کریں گے یہ یہود آپ کی، اور ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو پھر تحریف تبدیلی لاتے ہیں ان میں سے جان بوجھ کر، اور یہ لوگ جانتے ہیں۔ اس آیات میں اللہ رب العزت موجودہ زمانے کی یہود کی پہلی قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تحریف۔ تحریف کیا چیز ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ الفاظ قرآن میں آتی ہے تین قسم کی، ان تین چیزوں کا تعلق قرآن کی قرآن سے کیا جاتا ہے، قرآن سے۔ یہ سمجھے بندہ، قرآن فہمی میں ان کو آسانی جو ہے وہ میسر آ جاتی ہے۔ ایک ہے تحریف، دوسری ہے تعویل، تعویل اور نہیں تعویل تیز تا وہ یہ لام تعویل، اور تیسری ہے تفسیر۔ یہ تین چیزیں سمجھنے کی ہے۔ تفسیر پہلی جو ہے تحریف، دوسری تعویل، اور تیسری تفسیر۔ ابھی ایک ایک کو سمجھے، پہلی بات، پہلی قسم، پہلی چیز تحریف کیا چیز ہے؟ تحریف حرف سے ہے، اور حرف کے معنی ہے پلٹانا، تبدیل کرنا۔ تحریف کے لغوی معنی ہے حرف الشیء عن وجهه، کسی چیز کو اس کی اصل شکل کے بجائے کسی اور شکل میں ظاہر کرنا۔ حرف الشیء عن وجهه، ایک چیز کو، وہ بات بھی ہو سکتی ہے، کام بھی ہو سکتی ہے، چیز بھی ہو سکتی ہے، اپنے اصل شکل و صورت کے بجائے کسی اور شکل میں اس کو پیش کرنا، اس کو تحریف کہا جاتا ہے لغت میں۔ شریعت میں تحریف کے معنی ہے ایک آدمی پہلے سے غلط عقیدہ بنا رکھا ہوتا ہے، ایک آدمی نے پہلے سے ایک غلط عقیدہ بنا رکھا۔ قرآن اور سنت سے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن میں توڑ موڑ کا ارتکاب کر کے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کی آیاتوں کو اس میں توڑ موڑ پیدا کرنے کے لیے, غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیاتوں میں جو توڑ موڑ کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحریف. اہل کتاب یہود یا نصارہ, ان کی کتابوں میں تحریف دو قسم کی ہوا کرتی تھی. ایک تحریف لفظی, تحریف لفظی, الفاظ کو بھی چینج کیا کرتے تھے, اللہ کی کتاب کی الفاظ اس کو چینج کیا جاتا, حق کو باطل, باطل کو حق, اچھے کو برا, برے کو اچھا, امر کو نہیں, نہیں کو امر, سرے سے لفظ کو چینج کیا جاتا. دوسری قسم کی تحریف وہ تحریف معنوی ہے, لفظ کو چینج نہ کرنا, لفظ کو چینج نہ کرنا, اس کے معنی کو چینج کرنا اپنی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے معنی میں تبدیلی لانا, اس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے. یہود اور نصارہ اللہ کی کتابوں میں تحریف معنوی اور تحریف لفظی دونوں کا مرتکب ہوئے تھے, دونوں کا ارتکاب وہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب میں. ہماری شریعت میں تحریف لفظی جو ہے وہ ناممکن ہے, کہ لفظ کو چینج کی جائے. ہاں تحریف معنوی جو ہے یہ اس شریعت میں ہے, تحریف معنوی اپنے غلط عقیدے اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ میں توڑ موڑ کیا جاتا ہے, گول موڑ کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو اپنے غلط عقیدے اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے, ہماری شریعت میں ہے. تحریف کی مختلف قسمیں ہیں, کبھی تحریف ہے قرآن میں تحریف کرتے ہیں, قرآن میں جگہ بجگہ لفظ من دون اللہ کا کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. من دون اللہ, من دون اللہ کے معنی ہے اللہ کے سوا, اللہ کے غیر, اللہ کے سوا. کچھ لوگ اپنے غلط عقیدے کو چھپانے کے لیے اس پہ ترویج سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دون اللہ اس میں صرف بت داخل ہے. کیا داخل ہے؟ بت. دون اللہ میں اولیاء داخل نہیں ہے, پیغمبران داخل نہیں ہے, فرشتے داخل نہیں ہے, جنات داخل نہیں ہے, اس میں صرف بت داخل. کہ مکہ کے مشرکین اللہ کے سوا, تو اللہ کے سوا میں صرف مراد کیا ہے؟ بت مراد ہے. تو جو بھی بت کی پوجا پاٹھ کرے گا اللہ کے سوا, آیات تو اس پہ فٹ آتی ہے, مگر جو اللہ کے سوا وہی کے سامنے جھکتا ہے, پیغمبر کو پکارتا ہے, یا جنات کو ندا لگاتا ہے, یا فرشتوں کو سزا لگاتا ہے وہ اس آیات میں سرے سے داخل ہی نہیں ہے. بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا شو کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ کہ دونی اللہ میں صرف بت مراد ہے؟ یاد رکھیے اس بات کو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں 40 والیوم پہ 40 والیوم پہ مشتمل یہ کتاب ہے, اور ایک ایک والیوم میرے سامنے جو قرآن پڑھی ہے اس سے بڑی ہے. تفسیر کبیر اسے کہا جاتا ہے. یہ ایسے امام تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر لکھنے بیٹھ گئے تو کاغذ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لوگوں سے قرض لیا اور اس قرض پہ کاغذ وغیرہ بنایا جاتا, خریدا جاتا اور یہ لکھتا جاتا. جب تفسیر ان پہ بھی نہیں پہنچی, آج بھی نہیں پہنچی تھی کہ اللہ نے ان کو اتنے مال اور دولت سے نوازا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا مقروض چہرہ. کسی مشن کسی ایک طرف جانے کا ارادہ کا جہاد تھی, بادشاہ کے پاس فنڈ جو ہے وہ کم پڑ گئی, امام راضی رحمت اللہ علیہ سے اس نے قرض لیا. قرآن قرآن ہے, اس کو حقیر نہ سمجھیے. قرآن زتول ہے, زتول کی کتاب ہے, زتول اللہ, نعمتیں بھی ان کے پاس ہے, قدرت بھی ان کی ہے, کمزور ہو طاقتور بنا دیتا ہے, غریب ہو اللہ آپ کو امیر بھی بنا دے گا, اگر مال دولت نہ بھی دے تو دل کی امارت اللہ آپ کو دے دے گا. الغنا غن النفس, بخاری کے الفاظ ہے. مالداری وہ دل کی مالداری ہوتی ہے. آپ کا دل دنیاوی چیزوں سے وہ بے پرواہ بن جاتا ہے, کسی کی کوٹھی کو دیکھ کر, کسی کے بنگلے کو دیکھ کر, کسی کی گاڑی کو دیکھ کر, کسی کی منصب اور وزارت کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہیں گے ہائے یہ میں نبی ہوں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے. تفسیر سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 پہ وہ لکھتے ہیں, العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه حجر او شجر. ایک عقلمند آدمی بت کی عبادت اس عقیدے پہ نہیں رکھ کرتا کہ یہ میں جو ہے پتھر کے سامنے جھک رہا ہوں یا میں جو ہے درخت کے سامنے جھک رہا ہوں. کوئی عقلمند آدمی تصور بھی آپ ایک عاقل آدمی سے نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کو بنا دیتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے, نہیں, عقیدہ اس کے پیچھے, اس طرح کی بات نہیں ہے. ہندوستان والے ہم سے جو ہے ترقی میں کافی حد تک بڑھ چکے ہیں, ہم نے آج تک ایک نیڈل ایک سوئی بھی نہیں بنائی ہے, ان کی سوئی بھی اپنی ہے. وہ جہاز بنا رہے, وہ ہیلیکاپٹر اپنے بنا رہے, کمپیوٹر بنا رہے, ہم نے آج تک ایک سوئی نہیں بنائی ہے, سینے کی ایک سوئی بھی ہم نے نہیں بنائی ہے, وہ بھی چین سے ہمیں جو ہے آتی ہے. تو یہ یاد رکھیے ذہن میں, یہ لوگ جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں دو عقیدے ان لوگوں کے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جس ولی جس آدمی کی شکل بنائی ہے, کیونکہ ان کے ہاں بت ہے, ایک بت کو وہ دیو جی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیو جی. یہ آدم علیہ السلام کو سلام کا کی بت ہے. ایک کرشن مہاراج ان کے نزدیک پیغمبر گزرا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بت وہ لوگ بناتے ہیں, برہمن منسوب بسوئی ابراہیم اپنی نسبت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف, برہمن ایک معزز قوم ہے ہندو کے نام. اسماعیل علیہ السلام کے بت ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو کیا اسماعیل علیہ السلام بت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بت تھے؟ آدم علیہ السلام بت تھے؟ وہ کہتے ہیں جن کی مورتی بت ہم نے بنا لی ہے, تو ایک عقیدہ ان میں سے یہ ہے کہ جس صالح بندے کی ہم نے یہ شکل بنا دی ہے اس کا روح اس میں آتا ہے. کچھ عقیدہ رکھنے والے اس طرح ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, ہماری حاجات اور ضروریات کو پوری کر لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں, ان کو کچھ اختیار نہیں ہے, یہ صرف ہمارے سفارشی ہے. کیا ہے؟ سفارشی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری پیغام, ہماری دعا, ہماری حاجت, ہماری مشکل اللہ تک ٹرانسفر کر لیتے ہیں. سمجھ آئے؟ ہماری بات کو ریفر کرتے ہیں. یہ دعا کی دے ہے. قرآن میں جگہ بجگہ اس چیز کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے, لات منات اور زا حبل. لات امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لات کون تھے؟ کان رجل صالحا یلد الصویق للحاج, بخاری کے الفاظ ہے کہ لات ایک نیک آدمی تھا, وہ سب تو گول کر کے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کی شکل بنا ڈالی اور ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی. حبل یہ حابیل آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بچہ جو شہید ہو چکا, اس کی شکل بنا دی حبل. اس طرح نہیں ہے کہ بس فرض ایک چیز انہوں نے بنا دی اور اس کے سامنے یہ لوگ جھکتے رہے. کیا ان میں عقل نہیں ہے؟ پیچھے اس کا ایک عقیدہ کار فرما ہے. تو دون اللہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے, العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه شجر او حجر. ایک عاقل آدمی بت کے سامنے اس عقیدے پہ نہیں جھکتا کہ یہ جو ہے میں پتھر کے سامنے جھک رہا ہوں, میں جو درخت کے سامنے جھک رہا ہوں. اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ جس کی شکل اس کی روح یا تو ہماری حاجات پوری کر دیتی ہے یا ہماری حاجت اللہ تک ریفر کر دیتی ہے, پہنچا دیتی ہے. قرآن میں جگہ بجگہ ہے کہ یہ لوگ کن کو پکارتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے, اس بات کو بھی یاد رکھیے اور اس ٹاپک کو بھی آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ دیکھ لیجئے سورۃ آراف کو 194 نو پارا, سورۃ آراف آیت نمبر 194 میں. آیت نمبر 194 میں نکال لیا سب نے؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ مکی صورت ہے, مکہ کے مشرکین جو ہے وہ مخاطب ہے. اللہ رب العزت فرما رہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فليستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. ان الذین یقیناً وہ لوگ تدعون من دون اللہ جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, اے مکہ کے مشرکین جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ اصنام امثالکم, آپ کی طرح بت ہے. یہ لفظ ہے, لفظ کیا ہے؟ عباد امثالکم, آپ کے جیسے بندے ہیں اللہ کے. عباد امثالکم, عباد جمع ہے عبد کی. اللہ رب العزت آگے جو ہے فرما رہے, امثالکم, آپ کے جیسے اللہ کے بندے ہیں. جس طرح آپ پہ بیماری آتی ہے ان لوگوں پہ بھی بیماری آیا کرتی تھی. جس طرح یہ لوگ کھانے پینے کو محتاج تھے, آپ بھی جو ہے کھانے پینے کو محتاج ہے. جس طرح ان لوگوں کی حاجات اور ضروریات تھی, آپ کی بھی اسی طرح کی حاجات اور ضروریات ہیں. ان لوگوں پہ جب کوئی حاجت اور ضرورت ان لوگوں کی پیش آ جاتی یہ لوگ اللہ سے پکار لیتے تھے, اللہ سے مانگنے والے تھے, تو تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر اللہ سے مانگا کرو. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یقیناً وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عباد امثالکم, بندے ہیں آپ کے جیسے, فدعوہم, تو طلب تو مدد طلب کرو ان لوگوں سے, فلیستجیبوا لکم, تو آپ کی حاجات اور ضروریات کو قبول کر لیں. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے, آپ کے جیسے بندے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیا کہا, عباد امثالکم, آپ کے جیسے بندے, لات منات عزا آپ جیسے, جب زندہ ہو کر ان پہ مصیبت آتی کن کو پکارتے, اپنی حاجات خود پوری کر لیتے, تو مرنے کے بعد آپ کی حاجات اور ضروریات کس طرح پوری کر لیتے, اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. تاریخ میں دو قسم کے مشرق گزرے, پہلے قسم کے مشرق اہل کتاب کے تھے, کیا تھے, اہل کتاب کے مشرق, یہود اور نصارہ کے مشرق. یہود اور نصارہ شرک کیا کرتے تھے عباد الصالحین کی, کن کی, عباد الصالحین اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے اللہ کی کسی صفت میں. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عباد الصالحین کی ان لوگوں نے بت نہیں بنائے تھے, کیا نہیں بنائے تھے, بت نہیں بنائے, نہ یہود نے بنائے اور نہ نصارہ. ان لوگوں نے ایک سلحا کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا, یہ لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے ان کی قبروں کی, کن کی, ان کی قبروں کی, خود ساختہ بات نہیں چلے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ چیز کہی ہے, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا, سمجھا جی, لعن الله اليهود والنصارى, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود پہ, اللہ کی لعنت ہو نصارا پہ, کیوں, اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کے قبر کو سجدگاہ بنا دیے. قبر کا تذکرہ ہے, بت کا تذکرہ نہیں. ایک روایت میں ہے, اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا, اللہ کی سخت غصہ ان قوم پہ ہوتی ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور صلحاء کی قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ اہل کتاب کے جو مشرق تھے وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا ثانی مقرر کیا کرتے تھے مگر ان کی قبروں کی پوجا پاٹ بت نہیں بنائی. دوسرے قسم کے وہ مشرق تھے جو اہل کتاب نہیں تھے, جو اہل کتاب نہیں تھے, جس طرح مجوس تھے یا جس طرح مکہ کے مشرکین تھے, یہ تو اہل کتاب نہیں تھے. تو مکہ کے مشرکین جو تھے یہ لوگ بھی عباد الصالحین کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے مگر ان کا طریقہ واردات علیحدہ تھا. یہ لوگ ان اولیاء اللہ کی بت بنایا کرتے تھے اور اپنے سامنے رکھ کر ان کے سامنے جھکا کرتے تھے, ان سے مانگا کرتے تھے کہ ان کی روح آئی, ہم نے ان کو آواز لگائی, ہماری حاجت پوری ہو گئی یا ہمارے مطالبے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وفات کے وقت یہ چیز کہی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, لا تجعل قبری وثنا, میری قبر سے درگاہ نہ بنا ڈال. یہاں تک کہ لوگ ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر لے. بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کی قبروں کو وشن بنایا کرتے تھے, درگاہ بنایا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو پیغمبر نے اللہ سے مانگا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے کہ ابھی تک سعودیہ پہ اللہ جو حکمران بھی لاتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے, موحدین ہوتے ہیں, مومنین ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سعودیہ والے نہیں ہیں, یہ بڑے بے ادب ہیں. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی ان کے پاس کوئی عزت نہیں؟ کیوں؟ اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم یہ کرتے, ہم وہ کرتے, ہم یہ کرتے. خدا کی قسم قرآن میرے سامنے کھلا ہے, اگر یہ قبر نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سعودیہ کے بجائے پاکستان میں ہوتی تو یہ لوگ چاٹ چاٹ کر اس کو ختم کر دیتے. یہ چاٹ چاٹ کر ختم کرنے والے لوگ تھے. کسی نے جو ہے اینٹ چرا لی, کوئی جو ہے مٹی چرا لیتا, کوئی غلاف چرا لیتا, کوئی کیا, کوئی ابھی تک نام و نشان بھی نہیں. یہ تو شکر ہے کہ وہاں پر موحدین اور مومنوں کی حکومت ہے, ان چیزوں پہ وہ بین رکھتے ہیں, علماء ان کے کڑے ہوتے ہیں. طلباء ان کے مدرسوں کے, مدینہ یونیورسٹی کے, مکہ یونیورسٹی کے طلباء کرام خصوصی اسی لیے آتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے یہ کام شرک ہے. سمجھا گی کہ نہیں؟ تو دو قسم کے مشرک ہوا کرتے ہیں پرانے زمانے, اہل کتاب قبر کی پوجا پاٹ کرنے والے, جو غیر اہل کتاب تھے وہ بت بنایا کرتے تھے. سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ لات منات عزا, منات بھی نیک آدمی تھا, عزا یہ جن ہوا کرتی تھی, حبل حابیل ہے. ابراہیم علیہ السلام و السلام کا بت ان لوگوں نے بنایا تھا بیت اللہ کے اندر, اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا تھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دو چیزیں, تو یہ ثابت میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت اسنام کا تذکرہ نہیں فرمائے بلکہ عباد کا تذکرہ فرمائے. اسی طرح آپ سورۃ کہف کو ذرا دیکھ لیجیے, اختصار کے ساتھ یہ مضمون ہے. آیت نمبر 102 سورۃ کہف 16 پارا, سورۃ الکہف 16 پارا اللہ رب العزت رد فرما رہے مکہ کے مشرکین پہ. یہ سورۃ بھی مکی سورہ ہے, یہ مکی سورۃ بھی کیا ہے؟ مکی سورہ ہے. ذرا سمجھیے, أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ, آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے, جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی وحدانیت سے, اس بات سے ان لوگوں نے کفر کیا ہے کہ تنے تنہا کس طرح اللہ تمام مخلوق کی حاجت روائی کرے گا, تنے تنہا ایک اللہ تمام مخلوق کی کس طرح مشکل کشائی کرے گا, تنے تنہا ایک اللہ تمام مخلوق کی حاجات اور ضروریات کو کس قدر پوری کرے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, ہاں گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے, وہ کفر ان لوگوں کا کیا ہے, أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي, کہ پکڑے ہیں ان لوگوں نے عبادی میرے بندوں کو, پکڑے ہیں ان لوگوں نے عبادی میرے بندوں کو, ہم دونی میرے سوا اولیاء مددگار, میرے سوا میرے بندوں کو ان لوگوں نے مددگار مقرر کر لیے, حاجت روا مشکل کشا مقرر کر لیے ہیں. انا تدنا جہنم للکافرین نزلا, یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ مقرر کر لیا ہے. اس ایک آیت میں دو مقامات پہ اللہ رب العزت نے کافر کا خطاب دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ کی اولیاء کو, اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ حصہ دار اور شریک بنا دیا ہے. ایک آیات میں دو مرتبہ کفر کا فتویٰ کرنے والا اللہ. ایک عام کاغذ پہ یہ فتویٰ نہیں ہے, قرآن میں یہ فتویٰ ہے. فتویٰ کرنے والا دیوبند پاس نہیں, فتویٰ کرنے والا جامع اظہر کا پاس والا نہیں ہے, قرآن میں ہے. اللہ نے یہ فتویٰ کر دیا ہے, جو مجھے چھوڑ کر میرے نیک بندوں کو اولیاء مقرر کر لیتے ہیں مددگار, تو ان پہ اللہ نے کفر کا فتویٰ صادر کر دیا. سمجھ آ گئی کیا میں شہادت کر رہا تھا کہ مکہ کے مشرکین جو اللہ کے سوا لوگ کہتے ہیں بتوں کو پکارتے تھے, اپنی جیسے ہاتھوں سے بت بنائے کرتے تھے, ان کے سامنے جھکا کر ان میں سرے سے عقل لے گی نہیں, غلط ہے یہ بات. وہ لوگ اللہ رب العباد انصار, اللہ فرمان عباد من دونی اولیاء. دیکھو عباد کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ من دونی کہا. عباد کو کیا کہا؟ من دونی. وہ چیز بھی یاد رکھے ذہن میں کہ دون اللہ پہ بات چلی تھی نا, تو دون اللہ میں یہ لوگ کہتے ہیں صرف بت مراد, میں نے کہا نہیں بت نہیں, دون اللہ سے اللہ کے نیک بندے بھی مراد ہے. اسی طرح آپ سورت آل عمران کو ذرا دیکھ لیجیے, ابھی دون اللہ کی طرف پہلے پہل اس طرف سے آئے, سورت مائدہ کو دیکھ لیجیے, چٹا پارا سورت مائدہ. آیت نمبر 76 آگے کی آیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم کی عجز کا تذکرہ ہوا. کس کا تذکرہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ صاحبہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کا تذکرہ ہوا. تو یہاں پر اللہ رب العزت ان دونوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں پہ رد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کیجئے اپنے زبان مبارک سے, اتعبدون من دون اللہ, آیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, ما ان کی لا یملک لکم نفعا وضرا ولا نفع, جو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں کہ اختیار والے نہیں ہے, مالک آپ کے فائدے کے اور مالک آپ کے نقصان کے نہیں ہے. تو یہاں پر دون اللہ کس کو کہا گیا؟ تمام مفسرین یہاں پر کہہ رہے کہ دون اللہ سے یہاں مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم مراد ہے. اسی طرح آپ دیکھیے سورت آل عمران کو, سورہ آل عمران تیسرا پارا, سورہ آل عمران تیسرا پارا آیت نمبر دیکھ لیجئے, آیت نمبر 80. آیت نمبر 79-80 دیکھ لیں, 79-80. تیسرا پارہ سورہ آل عمران 79-80 نمبر آیات 79-80. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ نہیں یہ جائز نہیں یہ مناسب زیب نہیں دیتا کسی آدمی کو اچھا نہیں لگتا کسی آدمی کو اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ کہ نوازا ہو اللہ نے اس کو کتاب سے وَالْحُکْمَ اور دین کی سمجھ سے والنبوتا اور پیغمبری سے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ پھر بول پڑے لوگوں کو کہ میری عبادت کر لو اللہ کے سوا پیغمبر یہ کے لیے زیب نہیں دیتا تو پیغمبر کو بھی اللہ رب العزت نے من دون اللہ نے شمار کر دیا آگے کی آیات کو دیکھ لی 80 کو کیا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اور نہ حکم دیتا ہے آپ کو أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ کہ پکڑ لو تم فرشتوں کو والنبیین اور پیغمبروں کو اربابًا صفت ربوبیت سے صفت خدائی سے تم ان کو پکڑ لو نیک بندہ اللہ کا پیغمبر اپنے آپ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا پاٹ کر لو اور میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا اللہ کے فرشتوں اور اسی طرح اللہ کے اور پیغمبران کی جو ہے پوجا پاٹ کر لو تو دون اللہ میں کیا داخل ہے پیغمبر فرشتے دون اللہ میں اللہ کے نیک بندے داخل ہے تو دون اللہ سے مراد کیا ہے ایک ہے عین اللہ ایک ہے دون اللہ عین اللہ اللہ عین اللہ کی کیا معنی ہے ایک اللہ اور دون اللہ سے مراد اللہ کے غیر اللہ دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا اللہ کے سوا تو ایک بندہ یا تو اللہ یعنی ایک بندہ یا تو بندہ ہوگا تو جب اللہ کے غیر ہوگا تو غیر اللہ ہوگا اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہو عین اللہ کہو تو اس اصطلاح ہے نا یا عین اللہ ہے یا غیر اللہ ہے اگر ایک بندے کو آپ غیر اللہ میں تصور ہی نہیں کرتے تو اس بندے کو پھر عین اللہ کہیں کیا کہیں غیر اللہ بس وہ اللہ ہو گیا جب غیر اللہ میں آپ اس کو نہیں مانتے ایک اللہ ہے غیر اللہ ہے تو پھر آپ اس کو کس میں مانیں عین اللہ میں مانیں کہ یہ اللہ کا یہ اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ایک اللہ ہوگا اللہ کے سوا باقی ایک خالق ہے باقی مخلوق جب تم خالق کو عین اللہ کہو تو مخلوق غیر اللہ میں داخل ہے اللہ کے غیر اگر فرشتے ہو جنات ہو اللہ کے نیک بندے ہو پیغمبر ہو صلحاء ہو یہ سب غیر اللہ میں داخل ہے کچھ لوگ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں اکثر بڑے سادے ہوتے ہیں کیوں درس میں تو وہ وضاحت سن لیتے ہیں کہیں پر کوئی کس جگہ بیان ہو رہی ہے آ کے بڑی خوشی کا مظاہرہ کر لیتے ہیں یا فلاں جگہ پہ بیان ہو گئی اور شرک کی پرزور مذمت ہو گئی کس طرح کیا اس نے کہا اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا کوئی بچے نہیں دے سکتا غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا غیر اللہ حاجات نہیں پوری کر سکتا تو اللہ کے بندے اس نے لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ غیر اللہ سے کیا مراد اس کی وضاحت اس نے کر دی وہ کہتے ہیں نہیں کر دی تو جب اس نے اس چیز کی وضاحت نہیں کر دی غیر اللہ کی وضاحت اس نے نہیں کر دی تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ چیز بیٹھی ہے کہ اولیاء پیغمبر ملائکہ جنات یہ غیر اللہ میں سرے سے داخل ہی نہیں یہ لوگ تو غیر اللہ کسی اور بت وغیرہ کو مانتے ہیں یہ تو اولیاء پیغمبروں کو غیر اللہ مانتے نہیں ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ غیر اللہ سے کیا مراد ہے تو مبہم توحید سے کسی کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا مبہم توحید بیان کرنا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے غیر اللہ کی وضاحت ہونی چاہیے جس زمانے میں آپ بیان کر رہے لوگوں کی اسلام کی اس زمانے میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں ان کا نام آپ لیں گے کیا لیں گے نام لیں گے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہود عزیر رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے. اللہ نے نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ قالت اليهود عزير بن الله وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله. نام لیا ہے جن کی پوجا پاٹ نام لو گے اس کا. مکہ کے مشرکین لات منات عزا کے پوجا پاٹ کرنے والے تھے. قرآن نے سورۃ نجم میں ان کا نام دیا ہے افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانسا تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ. نام لیا ہے تو مبہم توحید نہیں چلے گی. تو کوئی یہ کہے کہ عرش سے لے کر فرش تک اور جبرائیل سے لے کر میکائیل تک اور جبرائیل سے لے کر چیمت, نہیں نہیں نہیں وضاحت کرو. یہ کہو پنجاب میں توحید بیان کر رہے ہو, یہ بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنے والا ایک اللہ ہے. پنجاب میں بیان کر رہے ہو تو بولو سید علی حجوری جن کو آپ لوگ داتا گنج بخش کہتے ہو, اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں بدل دے, اللہ ان کو اپنے مقربین بندگان میں جگہ دے. یہ نام آپ لیں گے. آپ سکر وغیرہ میں بیان کر رہے تو وہاں پر لال شاہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا نام لو گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر تو پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے, اخون درویزا بابا رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جن کی یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ توحید اس نے بیان جو کر دی لوگوں کے عقیدے اور عمل کی کس قدر اصلاح ہوگی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مقم تو عید سے کام نہیں چلے. آپ غیر اللہ کہیں وہ بھی غیر اللہ سمجھنے والے, مگر اس کے ساتھ ساتھ قبر کو سب جھک گئی, مصیبت آ گئی, کسی کے در کے مٹی کو چاٹا جا رہا ہے, کسی کے در کے نمک کو چاٹا جا رہا ہے, کسی کے لیے غلاف مانگا جا رہا ہے, اس کو غیر اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ غیر اللہ کیا چیز ہے. سمجھا گئے؟ ہمارے ایک دوست تھے, اچھے بندے تھے, ایک جگہ پر وہ بیان کر رہے تھے مگر تھوڑے سے ڈرتے تھے. کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں, توحید بیان بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. تو یہ تو توحید کا مسئلہ, یہ تو نہ ہو کہ دانا سے بھی زیادہ سخت کام ہے. سمجھ آئیے کہ مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ڈرنا اس میں نہیں چلے گا. اگر آپ ڈر گئے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. تھوڑے تھوڑے ڈر رہے تھے, گزارت نہیں کر رہے تھے. سات آٹھ سال درس کرنے کے بعد ایک آدمی اٹھا, وہ یہی کہہ رہے غیر اللہ کچھ بھی نہیں, غیر اللہ بیٹے نہیں دے سکتا, غیر اللہ رزق نہیں دے سکتا, غیر اللہ برکت نہیں ڈال سکتا. ایک آدمی سات آٹھ سال درس میں بیٹھا رہا, وہ کڑا ہوا, مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے. اس نے کہا پوچھئے. اس نے کہا سات سال گزر گئے میں آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں, آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ غیر اللہ مرد ہے, غیر اللہ عورت ہے, غیر اللہ مذکر ہے, غیر اللہ جو ہے وہ جن ہے, غیر اللہ جو ہے وہ پتھر ہے, غیر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے کیا چیز غیر اللہ؟ وہ تو چونکہ ڈر رہا تھا تو اس نے آگے سے کہا غیر اللہ ہوتی ہے. اب اس کو کیا کہے؟ غیر اللہ ہوتی ہے. تو وضاحت ہونی چاہیے. لوگ بیٹھے ہیں, عوام ہے, ان کو ایک چیز ایکسپلین کرنی ہے کہ سمجھے اس چیز کو, ایک چیز کی وضاحت ان کے سامنے کرنی ہے. وہ تو ہم چیز تو علماء کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں باقیات اور جزیات کو. عوام لوگ تو نہیں سمجھتے چیزوں کو, اس کو سمجھانا مقصود ہے. تو دون اللہ میں پیغمبر داخل ہے, دون اللہ میں فرشتے داخل ہے, دون اللہ میں جنات داخل ہے, دون اللہ میں تمام مخلوق داخل ہے. این اللہ دون اللہ, این اللہ غیر اللہ. تو یہ تحریف کرنے والے ہوتے ہیں. کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ تحریف کرنے والے. کبھی کہتے ہیں جہاد کا مسئلہ آتا, عام حکم جہاد کا جہاد کیجیے, معذور ہو, عورت ہو, بچے ہو, بالکل ٹھیک, بیمار ہو, نہیں کر سکتے ٹھیک. موری اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیتا ہے, میں جہاد میں گیا نہیں, مرا نہیں, دین ضائع ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا نہیں, وہاں پر شہید نہ ہوا, دین ضائع ہو جائے گا. اللہ کے بندے دین کی خدمت آپ زیادہ کرنے والے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بڑے خدمت خادم اعظم تھے. 27 غزوات بخاری کی حدیث کے روح سے, 27 غزوات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفسی شرکت کر دی تھی 27 غزوات میں. زکات کا مسئلہ آتا ہے, زکات فقراء غربا کا حق ہے, ان کو دیا جاتا ہے. یہ لوگ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ مولوی اگر امیر ہو یا غریب ہو, جب مولوی ہو وہ زکات کا اہل ہے, زکات کا حقدار ہے, اس کو دیا جائے. یہ تحریف کیا جی لے, یہ تحریف کے مرتکب ہو رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی رات کو سونے سے پہلے دو سورہ یاد رکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سونے کے جو اذکار مذکور ہے, 40 اذکار تقریباً مذکور ہے روایت میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے مختلف 40 قسم کے اذکار کیا کرتے تھے, کیونکہ سونا یہ غفلت کی نشانی ہے, اور غفلت پہ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. شیطان دشمن ہے, اس کے اٹیک کا ڈر ہے. تو 40 اذکار ان میں سے تھوڑی بہت بھی بندے کر لے تو شیطان کے اٹیک سے محفوظ ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے دو اذکار, دو سورتیں, سورہ الف لام میم سجدہ جو 21 پارے میں ہے, اور دوسری سورہ سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک 29 پارے کی پہلی سورہ, یہ روزانہ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھا کرتے تھے؟ روزانہ پڑھا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی معمول تھی, ابھی پڑھو تو روزانہ پڑھو. ان لوگوں نے کیا کر دیا, تحریف کے مرتکب ہو گئے. صرف جمعرات کی شب یہ لوگ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ صرف جمعرات کی شب. ابھی جمعرات کی یہ تخصیص کس نے کر دی آپ کے ساتھ؟ پیغمبر علیہ السلام کو سلام کا کی سنت وہ تو روزانہ پڑھ دی. آپ نے باقی 6 دنوں کو ختم کر کے 1 دن کو آپ نے معین کر دیا کس دلیل شریف کی روح سے. یہ تحریف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تحریف ہوتی ہے. مطلق کو مقید بنانا, مقید کو مطلق بنانا, عام کو خاص بنانا, خاص کو عام بنانا, یہ ساری تحریف معنوی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ سمجھو تحریف پہ. دوسری چیز تاویل ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تاویل. تاویل کے معنی یہ ہے کسی آیت قرآنی کا یا قرآن میں کسی لفظ کا اس انداز پہ وضاحت لوگوں کے سامنے کرنا کہ لوگ اس معنی کی حقیقت کو سمجھ بیٹھے, اس لفظ کو سمجھے. ایسے لفظ اس کی اس طرح کی وضاحت کرنا کہ لوگ سمجھ جائیں, اس کے کیا معنی ہے, اس کو تاویل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تاویل. لوگوں کی شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر غلط عقیدہ ہو تو تحریف ہے, اگر غلط عقیدہ نہیں ہے تو تاویل ہے. مثلا تو مثلا دوسرے مسئلہ ہے قرآن میں, سورہ رحمان میں ایک لفظ ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان, سنفرغ لکم ایھا الثقلان. لفظ معنی اگر کی جائے کہ جلد از جلد میں اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا, اے باریو گناہ سے باری لوگو اور جنات حساب کتاب کے لیے, جلد از جلد میں اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا آپ کے لیے, ایک گناہ سے باری لوگوں. تو سننے والا جب اس آیات کو سن لیتا ہے تو سنت پر وہ کیا ابھی اللہ جو ہے وہ فارغ نہیں ہے؟ کسی کو سزا اور جزا دینے کے لیے اللہ فارغ نہیں ہے, اپنے آپ کو فارغ کر دے گا؟ تو پھر حساب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں فراغت کا سر معنی ہی نہیں, فراغت کے معنی ہے سنحاسبکم ایہا الثقلان, ان قریب جلد از جلد میں آپ سے حساب کر لوں گا ایک گناہ سے باری لوگوں. فراغت کے معنی کیا ہے؟ حساب کے, میں آپ سے حساب کر لوں گا. اور اس کے لیے ایک وقت جو ہے مقرر ہے معین ہے, وہ کیا ہے؟ روز قیامت. سمجھا بھی کہ نہیں آئی؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے تعویل, لفظ کے اس طرح کے معنی کرنا جس طرح قرآن میں ہے فی ستت ایام. قرآن میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے فی ستت ایام, تو عام معنی کرتے ہیں کہ یوم جمع ہے, ایام جمع ہے یوم کی, اور یوم دن کو کہا جاتا ہے, تو چھ دن میں اللہ نے جو ہے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا ہے. آگے سے اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا نہیں کر دی تھی, آسمان اور زمین پیدا نہیں کر دی, کیونکہ اس کی پیدائش کے بعد سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کر دیا, تو جب یہ چیزیں تھی نہیں تو دن تو کہا جاتا ہے سورج کے غروب اور طلوع, تو اس زمانے میں دن کا تعین کس طرح ہوا؟ سورج کا ہی نہیں, دن کا تعین کس طرح؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو دن تھا تو موجودہ دنوں کے 1000 سال کے برابر ہے. اچھا جی, سات مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 6000 سال تک لگے رہے, 6000 سال تک لگے رہے. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا کن فرق ارادے سے کام ہوتا ہے. تو ستت ایام کی کیا معنی ہے؟ اب یہاں پر ایام یوم کی جمع ہے, مگر یوم صرف قرآن میں دن کے معنی پہ نہیں ہے, یوم قرآن میں لمحے کے معنی پہ بھی ہے, یوم کے معنی دن کے بھی ہے, یوم کے معنی جنگ کے بھی ہے, یوم کے معنی عذاب کے بھی ہے, یوم کے معنی جزا کے بھی ہے, مختلف معنی قرآن میں ہے. یوم کے معنی اللہ کے نعمتوں کے بھی ہے, مختلف جگہوں پہ یہ معنی ہے. تو یہاں پر فی ستت ایام دو معنی ہے, یا تو ایام یوم کی جمع ہے اور یوم کے معنی ہے لمحہ. اللہ نے پیدا کر دیے آسمان اور زمینوں کو فی ستت ایام کے لمحوں میں. یہ لمحہ کتنا ہے؟ اللہ کو علم ہے, ارادہ کر لیا اللہ نے آسمانوں کے پیدا کرنے کا, ایک ہی لمحے میں موجود میں آتے. زمینوں کے پیدائش کا اللہ نے ارادہ کر لیا, دوسرے لمحے میں یہ بن گئے, جس کی تفصیل جو ہے اللہ رب العزت حامیم سجدہ میں خود ہی بتا رہے کہ کتنے لمحوں میں آسمان, کتنے لمحوں میں زمین, کتنے لمحوں میں یہ چیزیں, یہ سب میں نے کس طرح پیدا کر دی. یا یوم کے معنی کیا ہے؟ امر. یوم کے معنی کیا ہے؟ امر. فی ستت ایام کے حکموں سے اللہ نے آسمان اور زمین یہ جتنی چیزیں ہیں پیدا کر دیے. ابھی سمجھنے والا سمجھ گیا, سمجھنے والا سمجھ گیا کہ یوم کے یہ معنی ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تعویل کہا جاتا ہے, کہ سمجھنے والے کی شکوک اور شبہات کو دور کر کے ایسی معنی لوگوں کے سامنے رکھی جائے کہ وہ سمجھے, اس کو تعویل کہا جاتا ہے. تیسری چیز ہے تفسیر. تفسیر کے معنی, تفسیر کا تعلق یہ لفظ کے معنی سے ہوتا ہے, لفظ سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ یہ لفظ ماضی ہے, یہ لفظ مضارع ہے, یعنی حال ہے یا مستقبل ہے. کیا ہے؟ حال, مستقبل یا ماضی, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, کس سے اس کا تعلق ہے؟ اس لفظ کا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر کہا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں, تحریف, تعویل اور تفسیر. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تحریف کا ارتکاب کیا کرتے تھے یہ لوگ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنَ لَكُمْ, آیا تم امید رکھتے ہو, تما توقع رکھتے ہو کہ تصدیق کریں گے آپ کی؟ ایمان کا صلہ لام واقعی ہے, یہ معنی نہیں ہے کہ تم توقع رکھتے ہو آیت مل رکھوں کہ آپ پہ ایمان لائیں گے یہ یہود، ہاں آپ پہ ایمان لائیں گے یہود، تو کیا کسی غیر نبی پہ ایمان لانا ہوتا ہے؟ ایمان تو پیغمبر پہ لایا جاتا ہے، ایمان تو کتاب پہ لایا جاتا ہے، ایمان تو اللہ پہ لایا جاتا ہے، مومن پہ تو ایمان نہیں لایا جاتا. تو یا ایمان کا صلہ لام واقع ایؤمن لکم، تو ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے لغوی ایمان مراد ہے، ایمان لغت میں یعنی کس کو کہا جاتا ہے؟ تصدیق کو کہا جاتا ہے. آیا تم توقع رکھتے ہو کہ تصدیق کریں گے آپ کی یہ یہود؟ اور افتق معون میں الف جو ہے حمزہ، یہ کیا ہے؟ توبیخ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ توبیخ کے لیے. وقد کان فریق منہم، آپ کو اپنی لگی ہے او مومنو کہ یہ یہود ہماری تصدیق کر بیٹھیں گے؟ یہ تو اتنے شیطان صفت لوگ ہیں کہ آپ کی تصدیق کرنا تو درکنار، یہ تو اللہ کی کتاب کو بدل ڈالنے والے لوگ ہیں. سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو، کلام اللہ اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر تبدیل کر لیتے ہیں اسے، پھر تحریف کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر، من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر. اللہ کی کتاب میں جو ہے کیا کر لیتے ہیں؟ تحریف کر لیتے ہیں. یہود ذلیل اور رسوا اس لیے بن گئے کہ اللہ کی کتاب کو سن کر یہ لوگ خود تبدیل نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کی کتاب کو سن کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتے، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب میں تبدیلی لایا کرتے تھے، مگر اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لایا کرتے تھے. یہود کی ظلم یہ تھی. قرآن کا مقصود بیان یہ ہے کہ سننے والا اپنے میں تبدیلی لائے، یہ نہیں کہ قرآن میں اللہ کی کتاب میں تبدیلی لائے. ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون، اور یہ لوگ یعلمون جانتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. آگے کی آیات میں ہیں، پڑھے آگے کہ نہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ رب العزت دوسری قباحت کا تذکرہ فرما رہے، موجودہ زمانے کی منافقت. کیا منافقت؟ ایمان والوں کے سامنے ایک بات. اسی طرح کافروں کے پاس پہنچتے یا اپنے بڑوں کے پاس پہنچتے، ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. منافقت کا ارتکاب. اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا جو ایمان لائے، جب ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ، تو قالوا، کہتے ہیں یہود، آمنا، ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب چلے جاتے ہیں بَعْضُهُمْ، بَعْضُهُمْ چھوٹے ان کے، الا بازن اپنے بڑوں کے پاس، بازن شاگرد ان کے، الا بازن اپنے اساتذہ کے پاس، بازن مرید ان کے، الا بازن اپنے پیروں کے پاس. بازن میں سے بازوں کے پاس مدہم مانی ہے. کیا مانی ہے؟ مدہم مانی ہے. تو قالو، کہتے ہیں یہ بڑے چھوٹوں کو، اتحدثونہم، آیا تم خبر دیتے ہو ان مومنوں کو، بما اس پہ، فتح اللہ علیکم، کہ بیان کیا ہے اللہ نے اس کا آپ پہ، بیان کیا ہے اللہ نے اس کا آپ پہ، لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس لیے کہ حجت پکڑ لے، دلیل پکڑ لے، بہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس تصدیق کے ذریعے سے آپ پر آئند رب تم اپنا رب کے ہاں افلا تاخلون، اے آپ نے عقل نہیں، اے آپ نے عقل نہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بغیر عقیدے اور عمل کی اصلاح ناممکن ہے، قرآن آسان کتاب ہے، قرآن چشم ہدایت ہے، قرآن منبع ہدایت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے، ہمارا بھی عقیدہ توحید ہے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُ مِنْ بَعْضٍ، جب چلے جاتے ہیں بعض ان کے بازے کے پاس، چھوٹے ان کے باؤں کے پاس، تو قالو کہتے ہیں یہ بڑے، اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، آیا تم خبر دیتے ہو ان مومنوں کو بما اس پہ فتح اللہ جو بیان کیا ہے اللہ نے آپ کو، کیونکہ یہ یہودی صحابہ کرام کے ساتھ ملا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو یہ چیز بتلاتے کہ آپ برحق، آپ کی کتاب برحق، آپ کا پیغمبر برحق، کیونکہ آپ کی صفت، آپ کے پیغمبر کی صفت، آپ کے کتاب کی صفت یہ ہماری کتاب میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، آپ برحق ہے، ذالک مثلهم فی التورات والانجیل، صحابہ کی صفت بھی تھی تورات انجیل میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو ان کے یہ چھوٹے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ آپ برحق ہیں، آپ کا پیغمبر برحق ہے، تو ان بڑوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کیا، اتحدثون بما فتح اللہ، آیا تم خبر دیتے ہو ان مومنوں کو بما اس پہ فتح اللہ جو بیان کر دی ہے اللہ نے آپ کو اپنی کتابوں میں، پیغمبر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، ان چیز کی آپ جو ہے ان کو آپ بتا دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، اس لیے کہ دلیل پکڑ لے آپ پہ بھی اس کے ذریعے سے، عِنْدَ رَبِّكُمْ اپنے رب کے ہاں آپ پر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے جب پیشی ہوگی کہ یا اللہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں کہا کر دے دے کہ آپ برحق، آپ کی کتاب برحق، آپ کا پیغمبر برحق، آپ کی شریعت برحق، سامنے تو یہ چیز کہا کرتے تھے مگر در پردہ ہمارے منکر اور ہمارے خلاف کرنے والے لوگ تھے، تو یہ سامنے کی تصدیق قیامت کے دن آپ پہ حجت بنے گی اللہ کے دربار میں، افلا تاخلون، آپ میں سے صرف عقل ہی نہیں ہے، اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھنے والے نہیں ہے، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امام سید محمود عالوسی رحمت اللہ علیہ مانی کرتے فتح اللہ کے مانی کو بیان اللہ ہو، کیا مانی کرتے بیان اللہ لکم علیکم بمانی لکم، امام سید محمود عالوسی اپنے تفسیر روح المانی میں یہاں پر مانی کرتے، آگے اللہ رب العزت فرماتے اولا یعلمون ان اللہ، آیا نہیں سمجھتے، آیا نہیں جانتے یہ لوگ ان اللہ کے بے شک اللہ یقیناً اللہ، یا وہ جانتا ہے ما اسے، یسرون جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلمون اور یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، آیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ یقیناً اللہ جانتا ہے اسے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور اسے جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو دونوں چیزوں پہ باخبر ہے، اگر یہ زبان سے نکالے یا دل میں چھپائے، ظاہر مومنوں کے سامنے کہے کہ ہم آپ جیسے ہیں، آپ برحق ہے، اور دل میں کفر سمائے رکھے، اللہ رب العزت فرماتے میں تو دونوں چیزوں کو جانتا ہوں، تو اس میں دوسری قباحت کا تذکرہ تھا منافقت، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اَتَمَكَّنَ تَاسُ او مومنانو چی تصدیق ہوگی ستاسو دا یہود، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ او پتا جک سراشتا یوڈلا ددینا یسمعون کلام اللہ، چی اوری دی کلام دا اللہ سم یحرفونہو بیا اوری دی دی لرا من بعد ما اقلوہ پزد پوینا پاغیبانی وهم یعلمون او دی پوئیگی، خلاصم خامخشی دیدا کسان سرا آمنو چی مان روڑے دے نوائی دی مدم ایمان روڑے دے ویزا خلا بازم الا بازین او کلا جلال چی بازی کسران دو بی بازی مسران سخا وان ورطدا مسران اتو حدیسون اون بما فتح اللہ اگر خبر ویتا سو دا مومنان پا اغشبانی چی بیان کردے اللہ تا وصفت آگے دو دا پارا چی دلو نیسی پتا سو بانی پا دے سرا پنیز درخ بلبانی ہوتا سکی اقل نشتا آیا لکوئی گی دی چی اکنن اللہ پوئی گی پاغس بانی چی پھٹائی دیو پاغس چی دی اکارا کئی پابندی کی درس کرے اور درس میں بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے کل کا سبق ایک ضروری اور اہمیت رکھنے والا سبق ہے تو پابندی کے درس کرے